wish that I could stay forever this young. Not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself, and I didn't know I was lost. So wake me up. Czego nam brakuje do takiej muzyki? Może ciacha z jagodami? Może kawy? To już u pana Sławka, który pierwszy dziś odezwał się mailowo. Pan Sławek jest w pracy w Grodzisku. Temperatura 10 stopni i to tak jest dodatkiem brr, ale kawka ciacha z jagodami jest w porządku. Jagodnia wszystkim wiernym trójkowiczom. To pierwszy sygnał od naszego wiernego słuchacza, od pana Sławka. Pierwszy mailowo, SMS-owo dziś pan Zbyszek informuje, że na Gagarina czyste niebo, pełne gwiazd i przyjemne 15 stopni. No niby niedaleko, niby Grodzisk, niby Warszawa, tu proszę taka różnica i ciepło, tu 15, tam 10, brr. Ale godzi wszystkich, zdaje się, pan Mariusz z Beskidu Niskiego, który odezwał się jako pierwszy telefonicznie. Co do wartości temperatury nie mam, co do tego, czy ciepło, czy brr, też nie, ale w każdym razie pada w Iłoniczu i okolicach. Pierwszym sygnale telefonicznym z pozdrowieniami od pana Mariusza. Wciąż na słuchu i bardzo dobrze i tak trzymać. 18 minut po godzinie 4. Powitanie nowego dnia, przypomnienie kilku wybranych wydarzeń. A niech będzie, że trzech na rozgrzewkę z powtórki z historii. To już za chwilę. Prognoza pogody i kolejna porcja państwa porannej korespondencji. Mailowej, telefonicznej, SMS-owej, rzecz jasna. To już za kilka chwil. Gdybym mogła być mężczyzną jeden dzień, pewnie byłabym supermenem, tyle mogą jednak wiem. Jestem jedną z nich. Skoro masz taką rozległą wiedzę, może mogłabyś mi parę spraw wyjaśnić. Supermenko, tak chciałbym wiedzieć, jak dobrze do serca mam trafić. Nie wszystkich, a jednej, więc to powinno być proste, że nie wiem. Tak długo szukałem, straciłem nadzieję, ale na szczęście trafiłem na ciebie. Jak mam być twardym jak wiking, lecz lekko jak fale kołysać? Jak wszystko mam wiedzieć, by dobrze doradzić, już wcale nie pytać? Jak być facetem jak z marzeń, ale omijać obłoki? Czy mi to wszystko pokażesz? Da się to jakoś zrozumieć, tak bez supermocy? Gdybym mogła być mężczyzną jeden dzień, pewnie byłabym supermenem. Tyle o tobie tak wiem, jestem jedną z nich. Hey yo, aha. Jak mam przełamać codzienność, gdy pragnie, by znów ją zaskoczyć, lecz jednocześnie dać pewność, że będę tu o te i o te. A jakie sprawy zrozumieć, pamiętać, nawet te błahe, znaczy te ważne, wszystkie są ważne. Jak ma to pojąć tak przeciętny facet? Jak przez telefon nie śpiewam, to przykro, bo jestem daleko. Nie śpiewaj mi. Kwiaty do domu przynoszę, to groźnie, bo koty je zjedzą. Nie przynoś ich. Listów noszenie nic nie da, no tutaj akurat mam pewność. To nie da nic. Ej, supermenko, co robić, no proszę cię, podziel się wiedzą. Otwórz serce, zrób nim miejsce, bo pojmiesz więcej.

powtórka z historii. 7 września 1533 roku w Greenwich urodziła się Elżbieta I, królowa Anglii, ostatnia z dynastii Tudorów. Uzależniła Szkocję od Anglii, a za jej rządów nastąpił też rozwój gospodarczy kraju. Powstała m.in. giełda londyńska. Zmarła w 1603 roku. 89 lat temu pilot Bolesław Orliński zwyciężył w zawodach lotniczych w Cleveland, a jego brawurowe akrobacje na samolocie PZLP-6 zdobyły uznanie specjalistów i prasy. To było w roku 1931. Wspominamy niezwykłego pilota Bolesława Orlińskiego. A 6 lat później, w 1937 roku w Lwowie, zmarł Tadeusz Pini, historyk literatury polskiej, organizator i dyrektor powstałego w 1919 roku Instytutu Wydawniczego Biblioteka Polska. 83 lata temu zmarł Tadeusz Pini. 3 daty na teraz, więcej z kalendarza oczywiście, także tego muzycznego, podglądam, przygotowując także ten repertuar na dziś, a tak naprawdę ten wspólny mianownik przygotowuje kartka z kalendarza. Jest kilku, jeśli nie kilkunastu fantastycznych artystów, którzy wystąpią. Będzie okazja do wspomnień już za niecałą godzinę. A za niecałe 4 minuty pan od pogody z najświeższą prognozą na poniedziałek. To wytniemy, to usuniemy, tu jedno zdanie żadne. Nie, no pasy, no to chyba nie miał co robić w weekend. Naprawdę rozpisał się z taką prognozą pogody. No już wstępnie, jak jest niezły, jedynie na południowym wschodzie kraju nadal oddziaływać będzie pofalowany front atmosferyczny związany z niżem z nad Morza Barentsa. Na północy i północnym wschodzie kraju zaznaczy się jeszcze zatoka tego niżu i z zachodu w ciągu dnia napływać będzie chłodne powietrze polarnomorskie. To dopiero wstęp. Punkt 4.30. Na południowym wschodzie i wschodzie dziś pochmurno, choć możliwe rozpogodzenia. Popada deszcz po południu zanikający, a w województwach podkarpackim, lubelskim oraz na południu podlaskiego początkowo też może popadać i też silniej zawieje. W pozostałych regionach pogodnie, choć w ciągu dnia na północy też może się chmurzyć i przelotnie padać. Możliwe tam także burze. Wiatr w czasie burz w porywach do 70 km na godzinę. W pozostałych regionach słaby, umiarkowany, zachodni i północny. No a na termometrach dziś od 14 stopni na południowym wschodzie, koło 17 na północy. Najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie do 21, choć w rejonach podgórskich Karpat troszkę chłodniej od 11 do 14 stopni. A i jeszcze ciśnienie, bo to już bardzo ważne. Będzie ruść w południe w Warszawie, wyniesie 1008 hektopaskali. Zaklęty, szary progu kamień czeka wciąż ojciec mój, jeszcze wczoraj taki młody, dziś już tylko z wiarą patrzy w dal. Chcę doczekać, uśmiechnąć się i odejść. Wracać czas, wracać czas. Sokoły biją gniazda pośród skał. Jest mój dom. Hej, słońca promień, skrzydeł srebrnych blask. Wracać czas, wracać czas. Ostrza skał spadają w czarne morze. Dumnie grzmi oceanu dziki śpiew. Czarne morze, dumnie grzmi oceanu dziki śpiew. Szalon, jak czas wieczna płyniesz, gdzie Galway Bay, gdzie Galway, gdzie Galway. Zdaje się, że pan Marcin też zadowolony z takiego, a nie innego muzycznego obrotu sprawy. Na dzień dobry, Blenders. Bardzo dobrze wprawiali w nastrój nie tylko w latach 90., kiedy to Sławek Urbański, mistrz nowoczesnego brzmienia basu we wczesnych latach 90. dawał czadu, ale także dziś pan Marcin śle wyrazy uznania. Kłaniamy się również i bardzo serdecznie dziękujemy za te pierwsze sygnały. Również Podkarpacia zgłasza obudzności i nasłuch. Za oknem wrześniowe 17 stopni. 17 po godzinie 4 czy przed 5 na początku września. Co prawda pochmurno, ale wygląda na to, że poranek bez deszczu. A dzisiaj plan na prędką dychę. Start o 5. Biegający pan Adam z Jarosławia tak wyśrubował poziom, że kiedyś startował dobry kwadrans wcześniej, a teraz już no to urwane te 2 kilometry podejrzewam po prostu szybszym tempem. I już. Sygnały także zagraniczne od pana Piotrka o tym, że jeszcze jeden dzień, jeszcze jedna noc. Człowiek wylicza na godziny. I co? I urlop. Na razie plany, by przebiec w końcu półmaraton najpóźniej do jutra. No ale pożyjemy, zobaczymy. Tak napisał pan Piotrek z Harrogate'u, bo ja przecież nie jestem aż tak odważny, by to oceniać, ale mocno trzymam kciuki za tych, którzy dbają o tężyznę fizyczną po 4 czy przed 5. Naprawdę, tych wszystkich pozdrawiam i podziwiam. Wyczyn nie lada. Gdyby państwo mieli ochotę, bo i patrzę też dokumentacja fotograficzna na maile z dokumentacją, i owszem, bardzo proszę, budzik@polskieradio.pl. Telefonicznie szybciusieńko, być może gdzieś w drodze do pracy, może w pracy za kółkiem, może w czasie pauzy właśnie, więc 2 2 7 3. A w wolnej chwili można wyklikać 71335. To numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych. Och, się zrobiło. Za 23 minuty 5. She was walking in and she looked up and noticed he was nameless, he was homeless. She asked him his name and told him what hers was. He gave her a story about life with a glint in his eye and a corner of a smile. One conversation, a simple moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. So I sing a song for the hustlers trading at the bus stop. Single mothers waiting on a check to come. Young teachers, student doctors, sons on the front line knowing they don't get to run. This goes up to the underdog. Keep on keeping at what you love. And you'll find that someday, soon enough, you will rise up. Back to the kitchen, talking to the driver about his wife and his children. On a run from a country where they put you in prison for being a woman and speaking your mind. And she looked in his eyes in the mirror and he smiled. One conversation, a single moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. So I sing a song for the hustlers trading at the bus stop. Single mothers waiting on a check to come. Young teachers, student doctors, sons on the front line knowing they don't get to run. This goes up to the underdog. Keep on keeping at what you love and you'll find that someday, soon enough, you will rise up, rise up, yeah. Trójka. Program trzeci. Mi wyobraźni można było zapewne usłyszeć, jak oni mi się podobają. No, to wzdychają, panie. Fantastyczni Kings of Leon. Na dzień dobry również, co bardzo cieszy. No, pewnie, że tak. Sygnał od państwa. Te mile widziane. Do usłyszenia również o tak nieprzyzwoitej porze. W sprawach różnych i różniastych, między innymi pani Mirka z Sandomierza o tym, że aktualnie 14 stopni to w cieniu. Była niewielka burza, teraz pada deszcz. 16 stopni. Tyle na dziś przewidują mądrzy ludzie i tego się trzymajmy. No, a te fantastyczne informacje to także z dokumentacją fotograficzną, bo nasza słuchaczka znowu upiekła. Znowu się upiekło. Sezon na śliwki trwa, więc apetyt rośnie i podglądam i patrzę i ślinka cieknie naprawdę. Właśnie, dlaczego by nie? Ciasto drożdżowe ze śliwkami. Przecież Węgierki to już takie słodziutkie, soczyste i w pełni dojrzałe. No to pani Mirko, jeśli może się pani podzielić sprawdzonym przepisem, a widzę ze zdjęcia, że tak, to bardzo prosimy tu nie tylko redaktorkowi, niech nie cieknie ślinka, także pozostałym. Ale co ja tu, przepraszam, chciałem tylko na chwilkę, że... Przeleciała nasza ulubiona na 4:44, 44:44. straszny lek na nas dom. W prześcieradłach muszczę się jak ptak. Księżyc hak, gwoździe gwiazd przytrzymują niebo. Co na głowę chce mi spaść? Spać rok, 7 lat, ubi nowe pola chabry śnić, bo tu nic, tylko śmierć, usychanie tkanek, rozpacz, że nie kochasz mnie. Tego ciasta także przydałaby się kawka. Nasz słuchacz, pan Zbyszek, właśnie zmierzył ciśnienie 112/89/75. No, nie to, żebym był jakimś znawcą materii, ale czas na kawkę. Tak to napisał nasz słuchacz. Radości w sercu na początku nowego dnia. No i oby ta muzyka skutecznie budziła to. Życzenia na dzień dobry od pani Marii. No, czekamy tu wszyscy w budzikowym gronie na przepis, nie tylko na sukces, ale także przepis na to drożdżowe ze śliwkami, którym to narobiła apetytu pani Mirka z Sandomierza. To za chwilkę, na razie pracowity poniedziałek się zapowiada przy warsztacie 12. I leje jak? Czy to jesień już? Dopytowuje się pan Rafał, stolarz z Bielska-Białej. To my przekazujemy to dalej do pana od pogody. Piękne zdjęcia od państwa, piękne widoki, nie tylko ciasta drożdżowego ze śliwkami, także tego, że na Kefalonii dwa łabędzie, 22 stopnie pod gołym niebem, ale jakim niebem przepięknym, nasz europejski podróżnik, pan Stefcia, też na nasłuch. No i super. A w domowych Pieleszach pani Kasia Wiejska, korespondentka, że na wsi mazurskiej teraz jeszcze ciemno, ale jak się rozwidni, to będzie fajna wrześniowa pogoda z lekko nieprzejrzystym, trochę mglistym niebem i powietrzem. Fajnie. Dobrze, że gramy. I ślicznie gramy. O, tak nas chwali pani Kasia Wiejska, korespondentka. No to my się odwzajemniamy taką, a nie inną muzyką i wydaje mi się, że fani Dana Reynoldsa będą bardzo zadowoleni z takiego, a nie innego muzycznego obrotu sprawy. Imagine Dragons za 9:05. I know I took the path that you would never want for me. I know I let you down tonight. So many sleepless nights where you were waiting up on me. Well, I'm just a slave unto the night. Now remember when I told you that's the last you'll see of me. Remember when I broke you down to tears. I know I took the path that you would never want for me. I gave you hell through all the years. So why? I've been my life on you. Oh, I've been my life. times would I come running home to you? I've told a million lies, but now I tell a single truth. There's you in everything I do. Now remember when I told you that's the last you'll see of me? Remember when I broke you down to tears? I know I took the path that you would never want for me. I gave you hell through all the years. So tell me that I'm wrong. I've walked that road before and left you on your own. And please believe them when they say that it's left for yesterday and the records that I play. Please forgive me for all I've done. So why? Imagine Dragons. No i już państwo podchwycili bardzo dobrze. I pan Sławek także. Prosimy panią z Sandomierza o przepis na ciacho ze śliwkami. Może być też drożdżowe, lepsze o poranku. Taka kruszynka do tego, kawa i ciacho. No to wszystkim narobiła nam apetytu pani Mirka z Sandomierza, przypomnę. Pan Marcin z Nidzicy z kolei wczoraj w pracy dodatkowej, a dziś do standardowej, więc może takim krokiem zwykłym czy zwyczajnym, ale o tej porze standardowe bieganie po chleb to za kilka minut wystart. Wczoraj piętnacha po lesie, a dziś pewnie asfaltowe, parkowe. 10 kilometrów do przebiegnięcia. Dobrego dnia i tygodnia życzy pan Marcin z Nidzicy. Kłaniamy się, no i podziwiamy, rzecz jasna, podziwiamy tych wszystkich, którzy dbają o tak, nie inaczej, swoje zdrowie. Biegając, no dajmy na to nawet i po chleb. Z samego rana także Morgan z rana z kolei. Framie del Fart czujnie na nasłuchu z chłodnego Fynu, gdzie odczuwalna 6, ale nie pada, więc nie jest źle. Z duńskimi pozdrowieniami od pana Sebastiana. Duńska Fionia też jest z nami na te 5 minut przed godziną 5. Regałki Jesielska.